Dit is De Late Avond van Bert de Wolf. Staring at the moon, so blue. Turning all my thoughts to you. I was without hopes or dreams. I tried to dodge an inner scream, but you saw me through. You take my hand to guide me home, and now I'm in love. You took my heart away when my whole world was gray. Ik heb het altijd een wonderlijke naam voor een groep gevonden. Michael Learns to Rock. Je hoorde You Took My Heart Away. En daarvoor Sade en Smooth Operator. We gaan naar ons eerste onderwerp vanavond. Vanaf Internationale Vrouwendag zet Rotterdam de spotlight op haar vrouwen en viert het Rotterdamse Jaar van de Vrouw. Marjan Beiering van Vrouwen van Rotterdam is aan de lijn bij Herman de Bruin. Marjan, welkom. Dankjewel. Zijn Rotterdamse vrouwen anders dan andere vrouwen omdat ze dan specifiek een jaar gaan vieren? Nee, die zijn helemaal niet anders dan andere vrouwen, uiteraard. Eigenlijk komt dat jaar van de vrouw voort uit een project Geerse Vrouwen. Geers is natuurlijk wel een heel Rotterdams woord. Mm-hmm. En waarbij we vrouwen geïnterviewd hebben die tussen 75 en 2000 actief waren in de vrouwenbeweging in Rotterdam. Mm-hmm. En dat vonden we interessant, omdat als het over die tijd gaat en over vrouwenbewegingen, dan gaat het eigenlijk altijd over Amsterdam. En we dachten, we willen eigenlijk wel weten hoe het nou in Rotterdam zat. Ja, 010 en 020 blijft concurrentie, hè? Nou ja, het is geen concurrentie. Oh, maar dat niet. Rotterdam okay. is natuurlijk ook gewoon zo'n stad waar iedereen het altijd heeft over de haven en opgestoken mouwen en stoere taal. En mm-hmm. Ja, hoe zit het nou eigenlijk met die vrouwen in die stad? Dus vandaar een jaar lang, dat overigens 10 maanden duurt, maar je zei net in het voorgesprek al dat het al begonnen was. Ja, nou eigenlijk is het natuurlijk wel een beetje begonnen al, want er zijn al een heleboel activiteiten. En over dat 2025 wil ik heel graag vertellen dat wij ontdekten op een gegeven moment in 1975 was de eerste Wereldvrouwenconferentie van de VN in Mexico. En dat is eigenlijk ook een heel interessant jaar, omdat er toen ook Nederlandse gedelegeerden gingen daar naartoe. Nelly Kroes was daar bijvoorbeeld, Lilia van der Heem, twee Rotterdamse politici. En daarna kwamen er veel meer mogelijkheden om allerlei dingen, vrouwenactiviteiten op te zetten. Dus na 1975 kreeg je ook in Rotterdam een vrouwenhuis en in de loop der tijd vrouwen en werkwinkels, vrouwenrechtswinkels, gezondheidscentra. Allerlei vrouwengroepen zijn eigenlijk na 1975 toen gestart. Dus we dachten, nou, het is mooi om dan in 2025 te kijken, wat heeft die afgelopen 50 jaar ons nou opgeleverd? En waar staan we nu? Mm-hmm. En wat willen we nou voor meisjes die in de toekomst groot worden in de stad? Ja. 7 maart is nu de officiële opening op het stadhuis. En 8 maart is dan een feestelijk begin in de bibliotheek in de Doelen. Dus eerst is er in de middag is er in de bibliotheek Rotterdam een gesprek van de burgemeester in het theater. Glenda Peters treedt op. Er zijn nog wat activiteiten dan. Dan is er een mm-hmm. wandeling naar de Doelen. En in de Doelen is er een soort feestelijke bijeenkomst met een karaoke, met sit en paint. Ook weer allerlei activiteiten voor vrouwen. Yeah. En overigens dit zijn initiatieven waar wij tamelijk nauw bij betrokken zijn, maar ook elders in de stad is er van alles. Shanti Singh heeft bijvoorbeeld de Dolle Kavita show in Theater Zuidplein. De avond ervoor is er Femfest in Worm. Allerlei als je op onze website kijkt, allerlei activiteiten. Yeah. We vinden het juist heel belangrijk om niet alleen maar de powervrouwen te laten zien, maar te laten zien hoe die stad eigenlijk gedragen wordt door allerlei vrouwen. Als je kijkt naar vrijwilligerswerk bijvoorbeeld. Of, mm-hmm. Dat zijn allemaal al die vrouwen in de stad die buurthuizen runnen, activiteiten voor kinderen organiseren, weggeefwinkels organiseren. Precies. Weet ik wat er allemaal gebeurt in de stad. Ze mogen wat zichtbaarder worden. Precies, die mogen echt zichtbaarder worden. Ja. Vanaf 7 maart, 8 maart officieel Vrouwendag. En dat loopt door tot het eind van het jaar, hè? 10 maanden lang. Tot 10 december. En daar hebben we voor gekozen omdat het en het einde is van Orange the World. Dat is altijd een wereldwijd project waar aandacht gevraagd wordt voor geweld tegen vrouwen. Ja. En op 10 december is het ook de Internationale Dag van de Rechten van de Mens. Want precies. Dat is ook belangrijk. We sluiten ook niemand uit. We willen het heel graag samen met mannen doen. En uiteindelijk denken we dat grotere gelijkheid van vrouwen goed is voor iedereen in de stad. Ja, zijn die mannen dan ook welkom op die opening en op alle Tuurlijk. Activiteiten? Ja, tuurlijk. Zeker. Ja, zeker. Ja, dacht ik al. Noem nog even de website. Dan kunnen mensen zelf even kijken wat ze willen gaan doen en welke activiteiten ze zelf nog willen bijdragen. Ja, www.vrouwenvanrotterdam.nl. Dan gaat dat allemaal gebeuren de komende maanden in Rotterdam. Die viert het Rotterdamse Jaar van de Vrouw. Marjan Beiring, dank voor het gesprek. Heel veel succes met alle organisaties en wat jullie moeten doen. En heel veel plezier ook tijdens alle activiteiten die er zijn. Chaque soir, chante avec toi dans ce petit

wanna drive a clan inside, or if you wanna take me for a ride, you know you can. I'm your man. Are the moons too bright? The chains too tight? The beast won't go to sleep. I've been running through these promises to you that I made and I could not keep. Ah, but a man never got a woman back, not by begging on his knees. Or I'd crawl to you, baby, and I'd fall at your feet, and I'd howl at your beauty like a dog in heat, and I'd clog your heart, and I'd tear at your sheet. I'd say, please, I'm your man. To sleep a moment on the road, I will steer for you. And if you wanna work the street alone, I'll disappear for you. If you want a father for your child, or only wanna walk with me a while across the sand, I'm your man. If you wanna love him, I'll do anything that you ask me to. Het zoetgevoiced geluid van Leonard Cohen in I'm Your Man uit 1988 en dat van Tiel Lindemann samen met Zaz in Le Jardin de l'Arme. Zometeen Lucas van Wees over Stichting Museum van Marken in Delft. Na de Beach Boys. And all this is that. I am that, thou art that. surrounds you, wisdom warming as the sun. You and I are truly one. Two ways and I both travel by, and that makes all the difference to me. Wat minder bekend, maar oh zo mooi. All This Is That. Je hoorde de Beach Boys. Ons volgende onderwerp. Stichting Museum van Marken maakt zich sterk voor de realisatie van een fysiek museum annex bezoekerscentrum in Delft. Wie waren Jacques en Agneta van Marken? Herman de Bruin hoort het van Lucas van Wees. Lucas, welkom. Dankjewel. Is voorzitter van het Museum van Marken in Delft een van de belangrijke taken? Dit is een van de vele dingen die ik inderdaad doe. En het is wel een van de taken die me relatief veel tijd kost. Ja. En veel voldoening geven? Veel voldoening geven, omdat we wel met een groep mensen... Hè, we zijn met ongeveer 30 mensen, 30 vrijwilligers. Wij als bestuur maken daar deel van uit, zijn ook vrijwilligers. Zijn we zeer geïnspireerd door het verhaal en doen we ook heel veel... om dat erfgedachtegoed verder te brengen. Ja, en daarbij komen al die andere activiteiten die je doet niet in de knel? Af en toe wel. Ja, af en toe wel. Ja. Het is een stevig fundament onder die Stichting van Marken. Vind ik wel, ja. Ja, allemaal mensen die ook... Want Van Marken, voor de mensen die dat niet weten... komt natuurlijk uit de industrie. Is de industrie eigenlijk op de kaart gezet in Delft, zou je kunnen zeggen, toch? Absoluut. En er zit nog een hele andere bijzondere lijn in. Ja... Van Marken was dus met Agneta, zijn vrouw, een voorlijk mens. Zijn tijd ver vooruit. Maar wat ook bijzonder was, dat weet bijna niemand... ook in mijn vak niet, overigens, in het personeelsvak... is dat hij ook de eerste personeelsfunctionaris in Nederland heeft aangetrokken. Ja, ja. Gerard Knuttel. Okay. Die heeft ook zijn hele leven gewerkt. En het tweede wat hij deed, is dat hij ook... de eerste bedrijfschappelijk werkster heeft aangetrokken. Maria Knusserman. Ja, ja, dat waren echt sociale zaken die hij in dat bedrijf, wat er nooit was voor wat je. Wat er nooit was, nee. Hoe kom je dan op die ideeën als je geen voorbeelden hebt, vraag ik me af. Nou, hij was natuurlijk wel iemand die ook internationaal altijd bezig was. Ja, ja. Dus ja. Hij kende ook mensen in, onder andere in Frankrijk, in Engeland, andere plekken, andere landen. Dus hij was wel breed georiënteerd en hij liet zich ook inspireren door voorbeelden daar. Ja, ja, er waren wel wat mensen die daar ook mee bezig waren... met die menselijke kant van het bedrijfsleven. Want dat was er natuurlijk helemaal niet. Mensen werden gebruikt als werktuigen eigenlijk. Ja, kijk, in de industriële revolutie... die in Nederland ook kwam in die tijd... maar die was natuurlijk al in andere landen begonnen. Engeland was natuurlijk, liep daar al op voorop. Ja. En daar waren natuurlijk ook wel wat voorbeelden te vinden... en inspiratie te vinden voor wat er in Nederland ging gebeuren. Ja, maar hij was wel een van de eerste met zijn vrouw Agneta, met Jacques van Marken... die dus zorgde dat Nederland op een andere manier naar de industrie ging kijken. Ja, hij was de eerste. Zij waren de eerste sociale ondernemers van dit land. Ja. Mooi vak dus, omdat vrijwilligerswerk, moet ik zeggen... om dat dus allemaal weer naar voren te halen... en het publiek daar kennis mee te laten maken. Hoe doen jullie dat? Nou, dat doen we door lezingen, boeken, publiciteit, events die we organiseren. De jaarlijkse Van Markendag, om er maar één te noemen. Ja. Deelnemen aan exposities die we doen. Ja, ja. Pop-up, omdat we geen museum hebben, pop-up exposities. Ja. Er wordt ontzettend veel collectiemateriaal wordt ons aangeboden. Dat laten we ook opknappen. Ja, is er heel veel materiaal nog bij mensen thuis dan? Ja, heel veel. Ja, heel veel. En... Nou, bijvoorbeeld die expositie die nu gaat komen vanaf 12 maart in Royal Delft. Daar staan ook een paar van onze stukken. Mm-hmm. Een van die stukken, dat is een topstuk, hè, dat zal een primeur zijn, is het befaamde Bakkersbeeld. Dat heeft ooit in het Agnetenpark gestaan. Werd door Bakkersleerlingen aangeboden aan Jacques en Agnetha van Marken. Zo oud is het dus al? Zo oud is het. En het is een zinkenbeeld. Ja. Het is een tijdje verloren geraakt. We hebben het uiteindelijk weer gevonden, helemaal in Haren, in Noord-Nederland. Oké. Okay. Overigens. En waarom is dit nou zo'n bijzonder beeld ook? Er zijn meerdere redenen. Maar omdat zinkenbeelden in de Tweede Wereldoorlog door de Duitsers werden geconfiskeerd. Ah, die hadden dat materiaal nodig. Ja, om daar munitie of andere dingen van te maken. Nou, gelukkig is het toen verstopt geweest. Mm-hmm. En hebben de Duitsers het niet kunnen vinden. En vrij recent is het dus weer opgedoken. We hebben het door een van onze zakelijke vrienden, Kunstwacht, in Delft laten opknappen. En dit zal dus een topstuk worden op die expositie Industrie aan de Schie, die vanaf 12 maart bij Royal Delft tot 17 augustus te zien zal zijn. Tot 17 augustus is de expositie te zien. Als je zei net, als mensen artefacten en spullen hebben, hoe kunnen ze dat bij jullie brengen? Is dat via de website? Ja, het is denk ik het handigst om dat via de website te doen. Museumvanmaken.nl. Ik dank je wel voor het gesprek, Lucas van Wees. En heel veel succes met wat jullie allemaal doen voor de industrie in Delft. Het was een onbekende weg die ik heb afgelegd. Na het licht, op zoek naar het donker. Verlangen naar verlangen uit dat harnas van spijt, jaloezie en belangen. Zoveel voor me geweest, een moeder, een dochter, de mooiste vrouw. Maar als altijd met iemand die nooit iets zeker weet, won mijn twijfel van ons geluk. Maar vanavond ben ik hier terug en ik vraag je.

babe, I need a place to stay. Much is true, but Lydia, if you only knew just how much I love you. Did you know that I love you? It's the best that I can do. Lydia, Lydia, how come you understand? I can offer you nothing at all. No, this is more than Het album destijds heette Oh Well, Set the Rocking Chair. Dean Friedman hoorde je met Lydia. Ons volgende onderwerp. Op 8 maart, Internationale Vrouwendag, organiseren Museum Vlaardingen en Stichting Kracht van Vrouwen Vlaardingen de jaarlijkse Agneta-lezing. En daarbij wordt voor het eerst de Agneta-speld uitgereikt. Kunsthistoricus Claudia Steur vertelt erover aan Herman de Bruin. Claudia, welkom. Dank u wel. Je bent kunsthistoricus en educatie van het Museum Vlaardingen. Ja, correct. Ja, en daar vindt dat gebeuren ook plaats, die vrouwen in het verzet? Ja, dat klopt. Wij organiseren jaarlijks de Agneta-lezing. Mm-hmm. In samenwerking met Stichting Kracht van Vrouwen Vlaardingen en Stichting Geuzenmaand. Dus ja, dat vindt jaarlijks plaats in het museum inderdaad. Ja, en de Geuzenmaand is ook in maart, want dan wordt de Geuzenpenning ook uitgereikt. Ja, en daaromheen klopt. Hebben jullie allerlei activiteiten georganiseerd. Ja. Ja. Powervrouwen hebben we het dan over, maar uit het verzet, uit het verleden dus. Ja, klopt. Want die zijn slecht belicht in dat tijd. Ja, het is vaker zo, dat vrouwen kwamen niet zo erg aan bod. Ja, je ziet inderdaad in het verhaal van het verzet over de Tweede Wereldoorlog dat dat toch ook vaak op een mannelijk perspectief is gericht. En dat de vrouwen daarin onderbelicht zijn gebleven, zoals op meerdere gebieden. Ja, en dan is er de 8 maart die lezing dus rondom die tentoonstelling. Want die is er dan ook en die blijft langer dan op 8 maart natuurlijk. Ja, we hebben dit jaar de tentoonstelling over het Streekmuseum Jan Andersson. Die heeft 100 voorwerpen uitgeleend aan Museum Vlaardingen over de Tweede Wereldoorlog. Oké, ja. Dus die zijn dan op dat moment tegelijk te zien in het museum. Er zal wel ook een kinderwagen te zien zijn. En die werd door verzetsvrouwen in Vlaardingen gebruikt om het een en ander te smokkelen en te vervoeren. Ja, geen baby, misschien ook wel. Maar daaronder lagen allerlei verboden dingen, hè? Ja, zo maar te zeggen. Ja. Van wapens tot aan illegale blaadjes. Ja, precies. Ja. Ja. Nou ja, we hebben een speciale gastspreker dit jaar. Dat is Rianne Oosterom. Mm-hmm. En zij heeft zich volledig op dit onderwerp gestort. Op de verzetsvrouwen van Trouw, het illegale dagblad dat verspreid werd in de Tweede Wereldoorlog. En zij belicht eigenlijk dat vrouwen voornamelijk gezien of neergezet werden als koeriersters. Maar dat ze eigenlijk veel meer bij kwam kijken bij het verzet dat zij ondernamen. Andere dingen nog die dan op die 8e maart gebeuren? Ja, je kan waarschijnlijk de tentoonstelling bezoeken. Ja, die is ook te bezoeken inderdaad. En wat ook leuk is dat we dit jaar voor het eerst de Agneta-speld uitreiken. Ja, dat zag ik ook staan. Ja. De Agneta-speld, daar moet ik even wat uitleg bij geven. Ja, we hebben natuurlijk al de Agneta-lezing. Die is vernoemd naar Agneta van Reewijk, een succesvolle zakenvrouw uit de 18e eeuw die het bedrijf van haar overleden man overnam. En naar haar is nu ook de Agneta-speld vernoemd. Die is in het leven geroepen door Stichting Kracht van Vrouwen Vlaardingen. En die is bedoeld om vrouwen te eren die zich inzetten voor de verbetering van de positie van vrouwen en meisjes. Nu ook, niet alleen uit het verzet kijken we naar, maar ook de vrouwen. Ja, die juist de hedendaagse rolmodellen. Ja, die en worden geëerd. Ja. Ja, Agneta lezing dus, Agneta speld. Kunnen mensen daarbij zijn? Zeker, ja, de tickets gaan wel hard. Dus als je er nog bij wil zijn, moet je snel reserveren via onze website. Ja, het is mooi om te zien dat het zoveel aandacht trekt. En wellicht ook nog te wijten aan onze Powervrouw tentoonstelling van vorig jaar. Dat het iets meer in de picture staat nu. Ja, en toen hebben jullie al aandacht besteed aan die krachtige vrouwen. Hè? Ja, Vlaardingse Powervrouwen. Ja. Als mensen nog, je zei het al, er zijn nog een paar kaarten beschikbaar naar die lezing toe willen. Hoe moeten ze zich, je moet je even van tevoren opgeven, hoe kan dat het beste? Ja, je kunt eigenlijk heel eenvoudig reserveren via de website van Museum Vlaardingen. Mm-hmm. En dan kom je daar terecht in het museum om daar die lezing bij te wonen. Ja. Een mooi initiatief om de vrouwen een nieuwe plek te geven. En de vrouwen uit het verleden, maar zeker ook de vrouwen van nu. Om te zorgen dat die weer ook genoemd worden en ook geëerd worden met die Agneta speld. Kijk ook even op de website, je hebt hem al een keer genoemd. Museumvlaardingen.nl. Yes. Dan komt dat allemaal goed. Ik wens je heel veel succes met de Agneta lezing 2025. En ga jij de speld zelf uitreiken? Ik ga hem uitreiken, ja, met mijn medejuryleden. Ja. Oké, ja, dat gaat allemaal een prachtige manifestatie worden. Ja. Dank voor het gesprek. Claudia Steur, kunsthistorica, publieksbereik en educatie van het Museum Vlaardingen. Dat is in ieder geval wel belicht geworden. Ja. Dank je wel. Thank you.

back.